إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإن أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ametuamrisha ndugu zangu wa Kiislamu tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na jambo lolote lile. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha ibadallah tusimame, tuamrishane yaliokuwa mazuri na tukatazane yale yaliokuwa ni mabaya. Ibadallah, sisi leo ndugu zangu wa Kiislam tuko katika zama za fitan. Kakita illayl almudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Tuko katika zama za fitna, na zama hizi za fitna Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni sawa sawa na kipande cha usiku na kuotororo. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, hupambaukiwa muislamu akiwa ni muumini. Wa yumsi kafira, na ikifika jioni hufikia muislamu kuwa ni kafiri. Yabiu dinahu, yuuza dini yake. Biaradhin min ad-dunya, kutokana na thamani chache ya dunia. Ibadallah, lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia na akatuchagua. Min baini sairi al-umam, kutoka katika umam nyingine Allah akasema kuntum khaira umma, mumekuwa nyinyi ni umma uliokuwa bora. Tamuruna bil ma'rufi, munaamrishana yaliokuwa mema. Watanhauna anil munkari, na munakatazana yaliokuwa mabaya. Hii ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufadhilisha. Ibadallah, hatuwezi kuwa umma bora, wala hawezi kuwa muislamu ni bora mama Allah azza wa jal ikiwa yuwaona maasi yafanyika. Muislamu yule hawezi kukataza maasi ilhali ana uwezo kukataza maasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ra'a minkum munkara, yeyote yule katika Uislamu atakayeona maasi ya machafu yafanyika mbele ya macho yake, raa ameshuhudia yakifanyika, faliughayyirhu biyadi, basi akataze na atoe yale machafu kwa kutumia mkono wake. Maulama wasema kutumia mkono ni kwa kiongozi ambaye ana uwezo, anapawa, anaweza kutumia mkono. Fa in lam yastati, ikiwa muislamu hataweza, fabilisani, azungumze, akataze maovu kuzungumza. Fa in lam yastati, ikiwa hataweza, fabiqalbihi, basi achukie moyoni mwake kutokana na maasi yanayofanyika. Ibadallah, tumcheni Allah. Ibadallah, leo sisi hufanyika maasi ya mangapi tukiyashuhudia, tukiyaona, hatuwezi kukataza. Na muislamu ana uwezo kukataza maasi ya yale na kusema ya kwamba hili ni haram, halifai, lakini muislamu ananyamaza. Bali wengine wakafikia katika hadd ya kuzungumza ya kwamba kila mmoja ako na freedom, tuko na freedom ya kuzungumza, tuko na freedom ya kuabudu. Bwana, haina haja tuamrishane. Tuamrishane nini? Lidhalika maasi yameenea. Ibadallah, muislamu hawezi kuwa bora. Ibadallah, mpaka lazima hakikishe ya kwamba yuamrisha mema na yuakataza maovu. Ibadallah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دكسان وكسلام تومي صلى الله عليه وسلم أمتو أمريشة تويسك وأمريشان ميما نتويسك كتزان يلي لقوة مبايا. عباد الله، lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja sampuli ya Muislam ambaye yuwasimama, yuwakataza maovu na yuamrisha yale yaliokuwa mema, lakini yeye baadaye huyafanya yale ambayo huyakataza na huyafanya yale ambayo huyaamrisha pia yeye hayafanyi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu huyu yulqa finnari, atatupwa katika moto wa jahannam, na yatashukuliwa matumbo yake, yatazungushwa kama vile inavyozungushwa ama kama vile anavyozunguka kipando cha mnyama ambaye anazunguka katika jiwe katika kusaga chakula. Fayajtami alayhi ahli an-nar, watakusanyika watu wa motoni wakimwambia ya fulan, ewe fulan, maalak, jambo gani lilokupelekea wewe kuingia katika hali hii ya adhab? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, sio wewe ambaye ulikuwa ukiamrisha mema na ukikataza maovu? Asema kuntu amuru bil ma'ruf, nilikuwa mimi naamrisha mema, wala atihi, na mimi siyafanyi hayo mema. Wa kuntu anha 'anil munkar wa atihi, na pia nilikuwa nikikataza mabaya na mimi ni mfano wa kwanza kuyafanya. Ibadallah, lazima kwa Muislam ahakikishe yuamrisha mema na yakataza maovu, na ajiepushe na yeye katika hayo mema anayoamrisha. Ibadallah, Mtume sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala asema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittabani. Allah amtaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam aseme, qul, sema ya Muhammad, hadhihi sabili, hii ni njia yangu na ni barabara yangu. Ad'u ila Allah, naita watu katika barabara hii. Ala basira, naita watu katika barabara hii kwa ilmu na maarifa. Ana wa man ittabani, mimi na wale watakaonifuata. Ndugu zangu wa Kiislamu, yafaa kwa Muislamu akiamrisha mema na akikataza maovu awe na ilmu katika yale ambayo anayaamrisha, na pia awe na maarifa ya yale ambayo anayakataza, asije akakataza la halali na pia asije akalihalalisha la haramu. Ibadallah, kuna baadhi ya vikurupu vimezuka leo, wasimama huyo wasema sisi tutotoka siku fulani, siku 15, siku fulani, wakahadid maayam na masiku, wakasema tuamrishe mema, wala yuhsinu qiraat al-fatiha, na mtu huyu hawezi hata kusoma suratul fatiha, yuasimama mbele za watu yuamrisha na anakariri sifa sifat ambazo sifa hizi ma anzala Allahu biha min sultani. Ibadallah, haifai kwa Muislam kusimama kuamrisha mema ikiwa yeye ni jahil, hana maarifa kwa kile anachokiamrisha. Ibadallah, ni lazima Muislam awe na maarifa ya kile ambacho anachokiabudu. Walidhalika, hii ni dini ya maarifa, ndugu zangu wa Kiislamu. Walidhalika, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah asema, ilam rahimakallah annahu yajibu alaina taallumi arba'i masail, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifat din al-islam bil adilla, athani al-amal bih, athalitha ad-da'wa ilayhi. Ad-da'wa ilayhi makuja ni jambo la tatu. Ibadallah, jambo la kwanza ni ilmu na ma'rifa na utambuzi wa kile Allah subhanahu wa ta'ala alichokiamrisha. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi lahu qutu yawmin fa kaannama hizat lahu dunya bihadhafiri au kama kala alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndugu zangu wa Kiislamu, yasema yeyote yule katika Muislamu atakayepambaukiwa aminan fi sirbihi, akiwa na amani katika watu wake, muafa fi jasadihi, ako na afya katika kiwiliwili chake, lahu qutu yaumin, ameweza Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku akapata tonge la siku. Fakaanama ahizat lahu dunya bihadhafiri, ni sawa sawa amemiliki dunia na vilivyo maibada Allah. Leo neema ya amani imekuwa ni jambo ambalo lapotea, ndugu zangu wa Kiislamu. Kumekuwa kuna tafurikani ndani ya masiku haya kadhaa kwa kupotea kwa amani ibada Allah. Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tuwe mstari wa kwanza kudumisha amani. Walidhalika maridha aliumwa mtoto, mtoto wa Kiyahudi, fajaa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam liyazura, akaja mtume sallallahu alayhi wa sallam ili amzuru mtoto wa Kiyahudi, na alikuwa ni mfanyakazi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtoto alikuwa katika hali ya kuaga mauti, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia kul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Fanadhara ila abi, mtoto akamwangalia baba yake. Fakala, akasema baba yake kumwambia mtoto ati abal qasim, mtii mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar, mtume sallam akasema namshukuru Allah ambaye amemwepusha mtoto huyu na moto kupitia mimi ibadallah. Haifai waislam tushiriki katika uharibifu wa amani ibadallah. Yafaa waislam tuwe mstari wa mbele katika kudumisha amani. Wallahi laula al-aman, ndugu zangu, kama si amani hatungeweza kujumuika katika sehemu hii takatifu, hatungeweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni neema, naanza hapa kuamrishana mema na kukatazana maovu ibadallah. Yaanza hapa ndugu zangu wa Kiislamu, tukatazane na tuamrishane mema. Ukimwona mtu yuwafanya maasia, yuwadhulumu watu, yuwakata watu, yuwaumiza watu, mumzuie ibadallah. Kama Muislamu ana power, amzuie kwa power yake. Kama Muislamu ana uwezo wa kuzungumza, azungumze. Hii ni dini ya amani ibadallah, si dini ya michezo ibadallah, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.